we light on the lorong. Go it take on gandeng you with the alio. Senda teke ati ku loro, ganti neng jeruk jojo. Oh lorong ni lorong. Opor mongso we suke duwe, ganti ati ku ma ora tare. Ojo sak karepe utemu, andum tresno sa bahagiamu. Lorone atiku korani awakmu, ning ngarepe motoku. Lorone atiku baru cukup sepisan dan lalio. Aku wes rasudi. Lorone loro aki iki mau kawe. Lorone loro koe tekong gandengi weto alio. Sing dateke atiku loro, nanti ning jero dodo. Oh lorone loro aku wes orang ngarep ngarep awamu. Aku wes orang cinta. And